Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O odpowiedzialne zachowanie podczas pandemii apeluje szef resortu zdrowia i wskazuje, że znowu wzrosła liczba przypadków zakażeń. Praca lodołamaczy na zbiorniku we Włocławku wstrzymana, zdecydowano tak ze względu na złą pogodę. Inflacja w styczniu wyniosła 2,7%, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Szef resortu zdrowia apeluje o odpowiedzialne zachowanie podczas pandemii, ponieważ rośnie ryzyko rozwinięcia się trzeciej fali. Minister Adam Niedzielski tłumaczył, że porównując tydzień do tygodnia, widać tendencję wzrostową wskaźników epidemicznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że w ciągu ostatniego tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 5%. Jest to tak naprawdę pierwszy tydzień od wielu, wielu tygodni, podkreślam, kiedy ta liczba dziennych, średniodziennych przypadków po prostu zwiększyła się i to zwiększenie jest zauważalne. Natomiast drugim ważnym wskaźnikiem epidemicznym jest liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej na badania w kierunku koronawirusa, która wzrosła w ostatnim tygodniu o 4%. Mówił minister. Które zawsze były dla nas takim wskaźnikiem z wyprzedzeniem informującym o tym, co się dzieje właśnie w sferze epidemicznej. Tutaj mamy blisko 4% wzrost z tygodnia na tydzień. Według ministra zdrowia mamy systematyczne wzrosty wskaźników epidemicznych, a po ostatnim weekendzie, który obfitował w łamanie zasad sanitarnych, ryzyko trzeciej fali jest bardzo realne. Barbara Góra, Polskie Radio. Do środy wstrzymano pracę lodołamaczy na zbiorniku we Włocławku, informują Wody Polskie. Łamanie lodu przerwano ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, mówił w TVP Info wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Mamy ujemne temperatury, które bardzo utrudniają spływ połamanej kry lodowej. Dodatkowo jeszcze bardzo niekorzystny wiatr z kierunków północnych oraz niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku, więc czekamy na odwilż. A odwilż przyjdzie w środę. Będzie też padać deszcze. Gwałtowne topnienie śniegu może doprowadzić do podtopień wezbrań rzek, mówi rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Mogą mieć miejscami charakter bardzo gwałtowny, dlatego też synoptycy hydrolodzy będą mieli ręce pełne pracy, będą musieli wydawać się ostrzeżenia hydrologiczne. Nierzadko wartości oczywiście stanu wody mogą przekraczać się stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. W weekend temperatura może sięgnąć nawet 13 stopni Celsjusza. 2,7% licząco rok do roku wyniosła inflacja w styczniu, podał Główny Urząd Statystyczny. W grudniu wskaźnik ten wyniósł 2,4%, z czego wynika ten wzrost, wyjaśnia ekonomistka PKO BP Urszula Kreńska. Mam tutaj na myśli podatek handlowy, opłatę cukrową, ale też dość znacząco rosły ceny żywności, których dynamika rok do roku przyspieszyła. Ekonomistka dodała, że wyższy odczyt inflacji w styczniu jest zjawiskiem powszechnym. Szef NATO proponuje zwiększenie wydatków na najważniejsze zadania sojuszu. Jens Stoltenberg zapowiedział, że zaproponuje takie rozwiązanie ministrom obrony krajów NATO, którzy w środę będą rozmawiać podczas wideokonferencji. Ma to być jedna ze zmian w rozpoczętym właśnie procesie reform sojuszu. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że w czasie środowego spotkania przedstawi swoje propozycje reform w sojuszu do 2030 roku. Najważniejszą z nich jest wzmocnienie finansowania głównych zadań. Chodzi o większe wsparcie naszych oddziałów na wschodzie Europy w misji Air Policing, a także zwiększenie finansowania misji morskich oraz ćwiczeń. Wśród propozycji reform szef sojuszu wymienił też coroczny przegląd słabych stron w infrastrukturze i technologii krajów członkowskich. Chodzi tu także o te elementy, których właścicielami są firmy z obcych mocarstw. Jens Stoltenberg chce także częściej organizować konsultacje polityków krajów NATO nie tylko w sprawach wojskowych, ale również gospodarczych i technologicznych. Zaangażować w to mieliby się nie tylko tak jak dotąd ministrowie obrony i spraw zagranicznych, ale też szefowie resortów spraw wewnętrznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A środowe spotkanie będzie pierwszym, w którym udział wezmą przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji Joe Bidena. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki krajowej. Górnik Zabrze ostatnio zapomniał, jak się wygrywa. Stal Mielec z kolei przestała przegrywać. i coś się zmieniło. W meczu tych drużyn Górnik u siebie wygrał 2-1. W drugim dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Warta Poznań pokonała na uchodźstwie w Grodzisku Wielkopolskim 1-0 Zagłębie Lubin, które po wznowieniu rozgrywek, mówiąc kolokwialnie, cieniuje do kwadratu. Chylę czoła przed swoimi zawodnikami. W dzisiejszym spotkaniu zdawaliśmy sobie sprawę, że jeden punkt będzie za mało, bo widzimy, jak się toczą pojedynki generalnie w Ekstraklasie i powiedzieliśmy sobie dzisiaj na odprawie, że nie będziemy zadowoleni z jednego punktu, czyli my w dalszym ciągu chcemy dopisywać, ale maksa. I ten plan dzisiaj zespół zrealizował w 100%. Mówił trener Warty Piotr Tworek. W Niemczech Bayern na Allianz Arena w Monachium przegrywał z Arminią Bielefeld, która jak wiadomo do tuzów Bundesligi się nie zalicza, 0-2 w pierwszej, 1-3 w drugiej połowie. Skończyło się na remisie 3-3. Co i tak jest oczywiście niespodzianką sporego kalibru. Robert Lewandowski zakończył spotkanie z jednym trafieniem. W Anglii w dobrym nastroju zasypia Łukasz Fabiański, choć po meczu stawkę piłkarze długo przewracają się z boku na bok. West Ham 3-0 z naszym bramkarzem w składzie wypunktował Sheffield United. W sprawach siatkarskich dwa spotkania w Tauron Lidze Pań. Wicelider rozgrywek Radomka Radom u siebie 3-1 wygrał z BKS-em Bielsko-Biała. Wcześniej Grot Budowlani Łódź zaskakująco uległ we własnej hali 1-3 Pałacowi Bydgoszcz. W Melbourne powoli w decydującą fazę wkracza tenis wielkoszlemowy Australian Open. Znamy już komplet ćwierćfinalistów i ćwierćfinalistek. Panów błyskawicznie z Włochem Fabio Foninim uwinął się Rafa Nadal. Hiszpan wygrał w 3 setach w nieco ponad 2 godziny. O półfinał zagra z uwielbianym przez kobiety w różnym wieku na całym świecie Stefanosem Tsitsipasem. Grek awansował do najlepszej 8 bez gry. Jego rywal, inny Włoch Matteo Berrettini, oddał mecz walkowerem. W turnieju pani bez kłopotów awansowała rozstawiona z 1 i reprezentująca gospodarzy Ashley Barty. Odpadła z kolei turniejowa 5 Elina Svitolina. Do skóry Ukraińce dobrała się Amerykanka Jessica Pegula. Łukaszowi Kubotowi i Wesleyowi Kolchofowi Australijczycy Ebden i Smith i przygoda rozstawionych w deblu z 4 Polaka i Holendra zakończyła się w 1/8 finału. Zapewne zdecydowanie za szybko zdaniem obydwu. Kończymy mistrzostwami świata w narciarstwie alpejskim. Dziś rozstrzygnęły się losy kombinacji, czyli slalomu i supergiganta. U pani zwyciężyła The Snow Queen, Amerykanka Michaela Schifrin, Marina Gąsienica Daniel była 12, u panów wygrał Austriak Marco Schwarz. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Opady śniegu na zachodzie, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Tak ma wyglądać ta noc. Śnieg popada też na południowym wschodzie, a na termometrach będzie przeważnie od minus 13 do minus 9 stopni. W ciągu dnia głównie od 0 do 3 stopni. Miejscami opady śniegu na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Trójka. Program trzeci. Wieczór. Słyszą już Państwo pierwsze serdeczne dźwięki tego wieczoru. Ja nazywam się Mateusz Krauthurst, a ze mną są pani Elżbieta Malinowska, realizator, i Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków. Dzisiejsza audycja poświęcona jest miłości w muzyce, miłości w utworach artystów, którzy tę miłość uważają za tak ważną, że piszą o niej piosenki. Te piosenki o miłości powstawać będą pewnie zawsze. Czy miłość możemy zamknąć w konkretnym dniu, na konkretnej kartce z kalendarza i powiedzieć, tak, to ten dzień będzie odpowiadał za nasze uczucia? Nie sądzę. Bywa, że czekam na miłość bardzo długo, ale zdarza się też, że ta miłość puka do naszych drzwi, a my jesteśmy zbyt zajęci. Musimy coś posprzątać, a to jutro, nie jesteśmy gotowi. To taka anegdota, którą usłyszałem dzięki Piotrowi Polkowi. Jej puenta polega na tym, że za wiele lat, gdy odpowiemy na to pukanie, otworzymy drzwi, możemy zauważyć zziębniętą staruszkę, która powie, przepraszam, znowu pomyliłam adres. Życzę Państwu i sobie bardzo dużo miłości, oczywiście nie tylko w walentynki, ale na przykład dzień po. I takiej muzycznej miłości doświadczymy dziś bardzo dużo. Zapraszam wspólnie z D'Angelo, który zaśpiewa Really Love. Zapraszam serdecznie na wieczór powalentynkowy z Mateuszem Krautwurstem. Specjalnie dla Was. Jest coś w Was. Mario Szaban. Sobie ręce opię, niby nic nie robię, pod kontrolą mam obie. Trzymam myśli głęboko, tylko patrzę szeroko, wszystkie wpadły mi w oko. I ty sprawiasz, że jest mi cieplej, twój każdy ruch rozgrzewa mnie. Patrzeć na ciebie tak przyjemnie. Lubię, tak lubię. Jest coś i w każdej z was. Jest coś, co każda ma w sobie. Lecz naprawdę nie wiem co. Ty, jestem pewien, też to masz. Różne myśli wciąż mi chodzą po głowie, kiedy jesteś przy mnie blisko. Tak. Trzymam się od nowa, klei się nam rozmowa. Rozbieram słowa, prawie jak Kasanowa. Trzymam cię spojrzenie, jest porozumienie. Reszta traci znaczenie, a ty. Ty sprawiasz, że jest mi cieplej. Twój każdy ruch rozgrzewa mnie. Patrzeć na ciebie tak przyjemnie. Lubię, o lubię. Jest coś w każdej z was. Jest coś, co każda ma w sobie. Lecz naprawdę nie wiem co. Ty jestem pewien, że to masz. Różne myśli wciąż mi chodzą po głowie. Kiedy jesteś przy mnie blisko, tak. Wszystkie bym spróbować chciał. Więc to zrobię. W każdej z was, lecz naprawdę nie wiem co. Julia Sibielak debiutowała rok temu utworem Undiscovered. Śpiewając tę piosenkę zdobyła drugie miejsce zeszłorocznej edycji Carpathia Festival jako najmłodsza uczestniczka konkursu wokalnego. Rok po debiucie pojawia się utwór, który, jak przeczytałem, mógłby być częścią ścieżki dźwiękowej filmu, który jeszcze nie powstał. Obejrzymy zatem wspólnie ten film oczami wyobraźni, a w rzeczywistości zanurzymy się w dźwięki i emocje ukryte pod tytułem Unreal. Zaśpiewa Julia Sibielak. I had a dream of it so real, and the weather but I still could breathe in a place where I could not break free, like it's been always in my head. Always a mind. Since that day I hardly get no sleep. Real life is pulling me down too deep. A dream like that is something bad to keep. It will be always in my head. Always a mind. Oh, by open door, but since now I know I can't keep waiting no more. True love and movies looks unreal. We want it though we get cheap thrills. I thought it would be nice to wear high heels, but now I'm barefoot on the street. Barefoot on that. Oh, my life, I've been waiting for you by open door. But since tej strony Julia Sibielak. Dziękuję za wysłuchanie piosenki Unreal. Życzę miłego wieczoru wszystkim słuchaczom serdecznych dźwięków. Parafrazując tekst piosenki, którą Państwo za chwilę usłyszą, ludzie dzielą się tylko na dwie grupy. Na tych, którzy skupiają na sobie uwagę i na tych, którzy obserwują. Życzę Państwu i sobie odwagi, aby, kiedy oczywiście trzeba, móc wziąć sprawę w swoje ręce. No i mądrości, by wiedzieć, kiedy wypada sytuację po prostu obserwować. Zadziwię Państwa, bo tekst pochodzi z piosenki Britney Spears. Usłyszymy ją jednak w wykonaniu szwedzkiej grupy Dirty Loops. Mowa o utworze pod tytułem Circus. That entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm a put on a show kind of girl. Don't let the back seat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots, call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot when I put on the show. Of guys out there, ones that can handle me and the ones that are scared. Well, baby, I hope that you can prepare. I run a tight ship, so beware. Yeah, I'm like the ringleader, I call the shots, call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot when I put it on the show. Jeszcze się tak wydarzy, że przez Dirty Loops hasło Niezły Cyrk straci pejoratywne znaczenie. Cóż, zdarza się, że problemy damsko-męskie przybierają dramatyczne lub komediowe scenariusze. Najgorzej, jak to my jesteśmy bohaterami takiej historii, a nie umiemy zdefiniować, czy to jeszcze komedia, czy już dramat. I love you, I love you, I love you, until I love you, I love you. Until I find a way, words I know, yeah, that you fall. But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. Now she's slanging things like a simian. I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or default. Yeah. But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. But now she's slanging things like a simian. With a wedding ring, and she hit the box. City bake, are you down to cheat? He looked in the eye, chivalry, is it really dead? He pulled out a tip, pay up, jumping right on him. Thinking ways are good to intervene, and I lost her. Lost her to the world and the girls and imposters. Entertain, I doubt it'll pay in the cost her. I ain't mad at me, but it hurts, and I thought she was an indie. Yeah, but now she only worried about the Benjamins. Yeah. I swear the die's on me, but I had to know. I said I swear the die's on me. Yeah. I swear this is me playing saxophone, but my saxophone was left at home, so I just got this. I said I swear the die's on me. Wystąpił przed państwem Masego w utworze Navajo. My zostajemy nadal w romantycznym nastroju. A jeśli nastrój romantyczny, no to najlepiej wiosną. A gdzie? No najlepiej w Paryżu. Kurt Elling, April in Paris. Thank you. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie z deszczowego Londynu i zapraszam do wysłuchania mojego najnowszego singla w audycji Serdeczne Dźwięki. Utwór nosi tytuł In Sync i nagrałem go we współpracy z bardzo utalentowaną wokalistką z Toronto, Lisą Banton. Także serdecznie zapraszam i ślę gorące, takie powalentynkowe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Trójki. Beyond anywhere I thought I'd go. Insane. Cześć, z tej strony Kacper Andrzejewski z zespołu 21 Gram. W imieniu członków zespołu chciałbym pozdrowić słuchaczy audycji autorstwa Mateusza Krautwursta. Mamy nadzieję, że wszyscy zakochani spędzili wczoraj miłe chwile, więc życzymy wam dużo, dużo, dużo miłości, nie tylko od święta. Za sobą mam miasto, co nie daje zasnąć. Jaskrawe neony już nie nęcą mnie. Te światła nie zgasną, te światła nie gasną. Czas w końcu się wyspać, by obudzić się. Bo czasem martwię się, że za dekadę albo dwie zapytam siebie sam. Co dziś masz z tych dni brat? Brak ci, żeby od początku zacząć dziś. Co dziś masz z tych dni brak, brak sił, żeby od początku zacząć iść. Masz w sobie to miasto, nie dajesz mu zasnąć. Gdziekolwiek się znajdziesz, słyszysz jego zew. Ci ludzie, co klaszczą, co z zachwytem klaszczą, rzucą się do gardła, gdy poczują krew. Czasem martwię się, że za dekadę albo dwie zapytam siebie sam. Co dziś masz z tych dni brat? Brak sił, żeby od początku zacząć iść. Co dziś masz z tych dni brat? Brak sił, żeby od początku zacząć iść. Czy zastanawialiście się kiedyś, co by wam powiedziała miłość, gdyby była osobą? Dla wszystkich słuchaczy audycji Serdecznych Dźwięków dedykuję specjalny utwór o miłości, nie tylko od święta. Cześć, to miłość jest dla was. Paula Roma. Zakorzeniłam się w tobie całej, chyba jakoś lżej. Dziwne motyle latają w noc i dzień. Czuję coraz więcej, czy to pech? Cześć, to miłość, nie zapominaj mnie. Popijaj winę, a otumanie cię. Malinowe usta w mroźny dzień budują ilość napięć, poczuję. I części niepojętych, wysłuchaj mnie. Składam się z części niepojętych i samych części pierwszych poskładam. czas zatoczyła pętlę jeszcze raz. Czyż tu miłość przekazuje wam minimalizm dwojga dusz i ciał. To jak grzewny deszcz w upalny dzień, wszystko czego mogę tylko chcieć. Czyż tu miłość, cześć. Czyż tu miłość, cześć. Czyż tu miłość, cześć. Zdarza się, że artysta sam zawiera w piosence komentarz, który mógłby się przed piosenką pojawić jako zapowiedź. No i tak Igor Herbut napisał, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo potrafimy kochać i marzyć. Co państwo na to? Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł Cię u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem, nie idź ścieżką własną, depcz, otwórz głowę, zanim powiesz zrozum, bądź nigdy nie burz, buduj, twórz, smakuj, milcz, myśl i czuj. Zrozumiałem, by żyć by wiec, bo istnieć nie znaczy żyć. Weź się garść, ten dzień jest twoim dniem, a wierzę, że będzie dla każdego z nas piękno w naszych sercach. Gdybym nie był sobą, gdybym w mojej bitwie miał kogoś, czy bym wtedy zwątpił i wciąż stał? Gdyby każda strata mogła zysk dać i na mojej drodze, gdyby każdy kolec róże miał. Konotując miejsce słów, migawki zobacz, jest ryzyko oswojenia nadal. Zbędna mowa, nowa krótko skrzydła, miękkość kości, kielich ból, łapacz snu. Musisz chwytać dzień, wstańmy wiec. To jest powalentynkowa audycja pod tytułem Serdeczne Dźwięki. No, tej serdeczności w miłości zabraknąć nie może, ale jak miłość, to i ogień. Sex on Fire, Kings of Leon. Się romantycznym nastroju, chciałabym serdecznie zaprosić do wysłuchania mojej autorskiej piosenki Restart. Każdy z nas chciałby czasem zacząć na nowo, czy to w życiu, czy w miłości, i ta piosenka opowiada właśnie o tym. Serdecznie zapraszam. Take your hand, do you believe it? let you go. Ever we entertain. I wish we could start again, just start again, just start again. Były serdeczne dźwięki. Panie Elżbieta Malinowska, realizator, i Magdalena Trzaska, wydawca, a także ja, Mateusz Krautwurst, dziękuję Państwu za ten wspólny powalentynkowy wieczór. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie już za tydzień, a z taką nadzieją mogę zasypiać spokojnie. Na koniec mam dla Państwa śpiewany prezent. My funny Valentine. Comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. My favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Marianne? A ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media, Media Expert. I jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.